Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A wniosek o wotum nieufności dla wicepremier Beaty Szydło zaopiniowany negatywnie. To rozstrzygnięcie na razie w sejmowej komisji. Uwaga na burzę i ochłodzenie. Zagrzmi dzisiaj i jutro i też od jutra temperatura będzie niższa. Konkurs Piosenka na 100 wkracza w decydującą fazę. Teraz to jury wybierze najlepszy utwór w konkursie Polskiego Radia i ZAX-u. Negatywnie zaopiniowano wniosek o wotum nieufności wobec wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło. Nad tym debatowała Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Wniosek posłów PO trafił do Sejmu w poprzednim miesiącu w trakcie protestu grupy niepełnosprawnych w parlamencie. Tak argumentowała go dzisiaj posłanka Platformy Obywatelskiej Urszula Augustyn. Przez 40 dni pani premier nie miała czasu zajrzeć i porozmawiać z osobami, które tam były. Matki i dorosłe osoby niepełnosprawne chciały się z nią spotkać, porozmawiać, upominały się o rzeczy dla siebie naprawdę bardzo ważne. Odnosząc się do zarzutów, Beata Szydło przypominała, że w ciągu dwóch ostatnich lat sytuacja osób niepełnosprawnych się poprawiła. Mówiła m.in. o podwyższeniu świadczeń socjalnych, łatwiejszym dostępie do świadczeń medycznych oraz planowanym projekcie Dostępność Plus. Retorycznie pytała, dlaczego przedstawiciele innych partii tego nie zauważali. To może być nasz wspólny sukces, ale państwo musicie chcieć to zrobić. Musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście myślicie o niepełnosprawnych, czy też myślicie tylko i wyłącznie o tym, ażeby kolejny raz po prostu robić awanturę polityczną jako opozycja, która nie potrafi wyjść z żadnymi konstruktywnymi projektami dla Polaków. Wniosek o wotum poparło 10 członków komisji, 20 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Komisja rozpatruje dzisiaj również wniosek o udzielenie wotum minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej. Na dzisiaj koniec pracy nad projektem pozwalającym na obniżenie uposażenia parlamentarzystów za naruszenie powagi Sejmu, Senatu czy Zgromadzenia Narodowego. Projektem zgłoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość zajmowała się Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych. Tym pracom przyglądał się nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Poseł wnioskodawca projektu Andrzej Matusiewicz z PiS wyjaśnił, że obecnie uposażenie można obniżyć, ale tylko za zachowania podczas pracy parlamentarzystów na sali posiedzeń. To jest jedna kwestia, naruszenie powagi. A druga sprawa dotyczy rażącego sposobu naruszenia spokoju i porządku na terenach zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu. Przedstawiciele opozycji zgłosili szereg wątpliwości do projektu. Poseł PO Jarosław Urbaniak powiedział, że propozycja karania parlamentarzystów jest zbyt ogólna. Można ukarać go w każdych okolicznościach. Może naruszyć powagę w Sejmu, w radiu, w telewizji, na Facebooku, na Twitterze, ale także u siebie w domu. Jak ktoś doniesie, że się źle na imieninach u cioci wyrażał, o panu marszałku na przykład. Komisja wróci do prac nad projektem najprawdopodobniej na swoim najbliższym posiedzeniu, które zaplanowano na środę. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był jeden z ostatnich tak ciepłych dni, przynajmniej jeśli chodzi o ten tydzień. Dzisiaj temperatura w niektórych miejscach dochodziła do 30 stopni Celsjusza. A co dalej? Wtorek, środa i czwartek będą zdecydowanie już chłodniejsze, z tym, że na południu kraju we wtorek będziemy mieć jeszcze około 26 stopni Celsjusza, natomiast już na północy około 20, także napływa do nas zupełnie inna masa powietrza i będzie ona ciepła, ale jednocześnie chłodniejsza od tego upalnego zwrotnikowego. To Grażyna Dąbrowska, synoptyki MGW. Jednocześnie Instytut ostrzega przed burzami, które mogą teraz pojawiać się na południu kraju, a ustąpią dopiero w nocy. Jutro natomiast zagrzmi niemal w całej Polsce. To już finał piosenki na 100. Teraz 5 utworów zostanie ocenionych przez jurorów. Wcześniej z ponad 1000 zgłoszeń do konkursu Polskiego Radia i ZAX-u wybrano 10 i na nie mogli głosować słuchacze. Teraz decyzja wraca do jurorów. Zakwalifikowane do finału piosenki to Jak dynamit, Janusze, Niebywałe, Nuty i Ziemia Księżyc. Janusze. Spośród tych tytułów kapituła wybierze zwycięski utwór lub utwory. Wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIX Miłosz Bębinow dziękuje wszystkim słuchaczom, którzy wzięli udział w głosowaniu i artystom, którzy nadesłali swoje kompozycje. 1094 piosenki, jest to fakt absolutnie bezprecedensowy i pokazuje też tak naprawdę, jaka jest skala potencjału twórczości polskich autorów. Konkurs zorganizowano z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAIX, a jego celem jest popularyzacja polskiej twórczości. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. To miał być spokojny dzień w Arłamowie. Selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski miał o 14:00 podać nazwiska piłkarzy, którzy pojadą na Mistrzostwa Świata do Rosji, ale tuż przed godziną zero gruchnęła wiadomość, że Kamil Glik, czyli główny dowodzący naszej linii obrony, niefortunnie upadł na treningu i został odwieziony do szpitala. Jeśli potwierdzą się pierwsze diagnozy, to Glik nie zagra na mundialu. Kapitan naszej drużyny Robert Lewandowski podkreśla, że z Glikiem lub B nasza drużyna da z siebie wszystko. Nie widziałem tej sytuacji, tylko widziałem później, jak już Kamil leżał na boisku, ale jeśli Kamil oczywiście nie będzie mógł zagrać się na mundial, no to na pewno będzie wielka strata, ale z drugiej strony nie możemy myśleć, że nie damy rady, wręcz przeciwnie, musimy pozytywnie myśleć, być nastawieni, że no ktoś inny skoczy ewentualnie w Kamila miejsce i musimy zrobić tak, żeby nie było widoczne to, że straciliśmy Kamila. Nie ma co się już okrywać, że jest to podpora naszej defensywy. Od każdym meczu praktycznie grał, czy to przy stałych fragmentach też ważna, kluczowa postać. A teraz, jeśli się twierdzą te najgorsze scenariusze, może go zabraknąć i na pewno to jest wielka strata, nie tylko dla nas, ale też dla kibiców, ale z drugiej strony nie możemy się poddawać, musimy zrobić tak, żeby jak najmniej był widoczny brak właśnie Kamila. Kamil Glik cały czas widnieje na oficjalnej liście powołanych piłkarzy. Jeśli jednak zawodnik Monako będzie musiał przejść operację, to na jego miejsce wskoczy Marcin Kamiński. Dodam tylko, że Adam Nawałka nie zabierze Krzysztofa Mączyńskiego, Sebastiana Szymańskiego, Łukasza Skorupskiego, Tomasza Kędziory, Przemysława Frankowskiego, Szymona Żurkowskiego, Pawła Dawidowicza i Kamila Wilczka. Teraz koszykówka, bo zawodnicy Anwilu Włocławek po raz drugi w historii zostali mistrzami Polski. Podopieczni Igora Milicicia pokonali Stal Ostrów Wielkopolski 73-65 i w rywalizacji do 4 zwycięstw wygrali 4-2. Na paryskich wielkoszlemowych kortach imienia Rolanda Garrosa nie było żadnych niespodzianek. Do ćwierćfinału awansowali Argentyńczyk Diego Schwartzman, Chorwat Marin Cilic, Argentyńczyk Juan Martin del Potro i Rafael Nadal. Hiszpan, który celuje w 11 triumf na ceglanych kortach, pokonał Niemca Maximiliana Mertherera 6-3, 6-2, 7-6. Nieco mniej emocji było w turnieju pani. Amerykanka Serena Williams z powodu kontuzji poddała mecz z Rosjanką Marią Szarapową, a Łesia Curenko z Ukrainy skreczowała pojedynek z Hiszpanką Garbin Muguruzą. I na koniec raz jeszcze futbol, bo Włosi grają towarzysko z Holandią. Jest to spotkanie wielkich nieobecnych na mundialu w Rosji. Jak na razie jest remis 0-0. A w pogodzie przypominamy, MGW ostrzega przed burzami na południu kraju, które zaczną ustępować dopiero w nocy. Poza tym w całym kraju może przelotnie popadać. Będzie od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy. Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? A może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja seriale w sypialni. Z kolegami, mówisz? W Media Expert pomożemy wybrać najlepszy dla ciebie telewizor. Przywieziemy go, zamontujemy na ścianie i skonfigurujemy, byś w pełni mógł się cieszyć sportowymi emocjami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Witam serdecznie naszego gościa. To jest profesor Brad S. Gregory, Amerykanin, historyk, wybitny uczony, autor książki Unintended Reformation. On jest tylko po angielsku na razie, mam nadzieję, że będzie niedługo po polsku. Unintended Reformation, How a Religious Revolution Secularized Society. Jak to będzie po polsku? Pani Ewa Kanigowska-Giedrycz tłumaczy naszą rozmowę. Niezamierzona reformacja, w jaki sposób rewolucja religijna sekularyzowała społeczeństwo. Właśnie, ta książka w Ameryce zbiera nieprawdopodobne recenzje. Dość powiedzieć, że jest porównywana do słynnego dzieła Maxa Webera i wprawdzie opowiada o tym, co było 500 lat temu, ale konsekwencje tego, co było 500 lat temu, trwają do dziś. Jedna z tych konsekwencji, no to może piosenka Rolling Stonesów tutaj będzie na miejscu. To jest opis jednej z tych konsekwencji. Profesor Brad S. Gregory z nami dzisiaj. No jak z wyborem piosenki? Podobało się panu? Dobry wstęp? Bo chciałem zacząć od Bacha, ale pomyślałem, że to będzie nuda. Wybrałem Rolling Stonesów. Yes, I'm a fan of the Rolling Stones anyway, and so very appropriate in those terms. But also I'm struck by the irony that I have to come to Poland, muszę aż przyjechać tu do Polski i być w polskiej stacji radiowej, żeby usłyszeć piosenkę rockową po angielsku, która właśnie odnosi się w tak wiele różnych sposobów do analizy, która jest treścią mojej książki. Piosenka jest z 1965 roku. Pańska książka jest z 2012. Mam nadzieję, że będzie niedługo przetłumaczona na polski. No, reformacja była 500 lat temu. A pan twierdzi, że jej skutki no, są kluczowe dla tego, co dzisiaj przeżywamy, jaka jest sytuacja dzisiejszego zachodniego świata. Yes, that is tak. the unlikely, to jest właśnie to dosyć nieprawdopodobny argument wynikający z tej książki. Natomiast to, co ważne i co trzeba na samym początku zaznaczyć, to, że ta moja argumentacja nie stanowi, iż faktycznie istnieją jakieś bezpośrednie konsekwencje wynikające z rewolucji religijnej XVI wieku, te wszystkie zamieszania, które miały miejsce i które wpłynęły na zmianę życia 500 lat temu i że to także ma wpływ na tę sytuację dnia dzisiejszego. Także pierwsza ważna rzecz, którą należałoby podkreślić, to to, iż w perspektywie długoterminowej konsekwencje, które wynikają z pewnych nieporozumień okresu reformacji, doprowadziło w sposób niezamierzony, czy sposoby niezamierzone, sposoby, które są niezwykle złożone, wcale nieoczywiste na pierwszy rzut oka i które musimy prześledzić, aby zobaczyć, w jaki sposób zmiany nie tylko religijne wpłynęły na politykę, relacje społeczne, na edukację, na także koncepcje naukowe, te wszystkie kwestie, tak aby móc przeprowadzić jakąś historię. Zatem moja argumentacja jest troszeczkę bardziej złożona niż argumentacja chociażby Maxa Webera w etyce protestanckiej w duchu kapitalizmu. Ja nie widzę tutaj bezpośrednich relacji z protestantyzmem, raczej konflikty pomiędzy protestantami a katolikami, a bardziej konflikty w ramach środowisk protestanckich doprowodziły do problemów, które powinny być rozwiązane. Próbowano je rozwiązywać w czasach nowożytnych właśnie w sposób, który próbuję opisywać w książce. Wyjaśnijmy teraz zagadkę Rolling Stonesów. Ja wybrałem tę piosenkę, dlatego że ona jest opowieścią o tym, że zacytuję pańską książkę, too much doesn't exist. Nie ma czegoś takiego jak zbyt wiele. Jedna z trosk współczesności, która prowadzi do, no, na przykład do możliwości zagłady ziemi, mówiąc krótko. To jest według pana to echo tego, co się stało 500 lat temu. Inne, pan wybiera dwa jeszcze bardzo ważne zagrożenia, dwie troski współczesności, troski to jest chyba za małe słowo, to są podziały społeczne, bogaci, biedni, różnice kulturowe, brak wspólnej przestrzeni debaty publicznej, to widać w Ameryce, ale też widać bardzo wyraźnie w Polsce, nie wiem, czy z tych samych powodów, czy z innych. I jeszcze jest kwestia no, tego, czym jest prawda. Właśnie na jakich fundamentach możemy oprzeć prawdę. To są te trzy troski współczesności. No zacznijmy może od tych Rolling Stones. Yes, very good. The Rolling Stones, that song, ta piosenka Rolling Stonesów, a także rozumienie żądzy ludzkiej, aby mieć więcej i lepiej. Nazywam po prostu to w tej książce tak zwane rzeczy. Być może nie jest to hasło techniczne. Natomiast sposób, w jaki nowoczesna polityczna ochrona praw jednostki umożliwiła jednostkom właśnie nabywanie, konsumowanie wszystkiego tego, co im przyjdzie do głowy i w takich ilościach, o których sobie zamarzą, kompletnie nie biorąc pod uwagę innych ludzi. Oczywiście sytuacja jest różna w zależności od kraju. Na przykład w Stanach Zjednoczonych mamy gigantyczny nacisk na indywidualizm i wcale nie bierze się pod uwagę innych ludzi. W państwach Europy Zachodniej, także jeżeli chodzi o Europę Centralną, tak mi się wydaje, jest tutaj większa uwaga odnośnie wspólnego dobra i zapewnienia, że obywateli się troszczymy. Natomiast konsumeryzm, kapitalizm, który w tym momencie toczy świat zachodni. Także wydaje mi się państwa takie jak Polska, jeżeli popatrzymy na ostatnie 25-27 lat po 1989 roku, jest to na pewno bardzo znaczące i łączy się to także z troskami środowiskowymi, być może wcale nie w sposób oczywisty, zresztą tak jak i reformacja niekoniecznie w sposób oczywisty łączy się z sekularyzacją, ale łączy się, dlatego że przebiegają procesy przemysłowe w większości zlokalizowane w innych państwach, w Chinach, Bangladeszu, Wietnamie, w Meksyku, które produkują wszystko to, które potem jest konsumowane w tych bogatszych obszarach świata. Te procesy oczywiście generują CO2, tak jak zresztą i pojazdy. I to wszystko łączy się z problemami środowiskowymi, wobec których teraz stoimy. Zatem nowoczesny liberalizm, a także ochrona praw jednostek, która jest realizowana w okolicznościach konsumeryzmu, że nie mam tej satysfakcji bez względu na to, ile kupię, to wszystko prowadzi do tych problemów środowiskowych, wobec których dzisiaj stajemy. Kolejna niezwykle ważna kwestia to kwestia braku dzielonej podstawy, jeżeli chodzi o moralność, etykę, pytania, które pojawiają się i dotyczą, a co tak naprawdę jest prawdą, czym jesteśmy jako społeczeństwo, w jaki sposób jesteśmy w stanie znaleźć jakąś wspólną podstawę dla tego, co widzimy w roku, czy patrząc na rok 2016 w Stanach Zjednoczonych, ale także widzimy podobne zjawiska i także w innych państwach europejskich, w jaki sposób jesteśmy w stanie ustalić, co stanowi dowód, jak tworzyć argument, gdzie jest prawdziwe źródło, jak powinna wyglądać właściwa debata publiczna i co mamy zrobić, że jeżeli żyjemy w społeczeństwie, które nie chce przynajmniej w części w tego rodzaju dyskusje wchodzić, czyli jakie są podstawowe wymogi wobec obywatelskości w danym kraju, w danym społeczeństwie. Dla mnie to jest problem niezwykłej wagi. Moja książka została opublikowana w roku 2012, jak pan słusznie zauważył, i w ciągu wyborów 2016 roku w Stanach Zjednoczonych otrzymałem szereg e-maili od czytelników, którzy twierdzili, o rany, nie zdawałam sobie sprawy, że ta książka będzie tak a propos wobec tego, co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o polaryzację naszego społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście pamiętamy lata 60., gigantyczny moment kulturalny w Europie, czy w ogóle w świecie zachodnim, podziały. Teraz Stany Zjednoczone, w których od lat 80. toczyły się tak zwane wojny kulturalne, bardzo wiele różnych wrażliwości, bardziej liberalnych, bardziej konserwatywnych. Natomiast w ciągu ostatnich kilku lat w Stanach Zjednoczonych, właśnie ze względu na wybory, które zakończyły się prezydenturą Donalda Trumpa, a także w Europie, także w wyniku gigantycznego napływu migrantów z Syrii, szczególnie do Niemiec w roku 2015. To wszystko spowodowało gigantyczną polaryzację polityki europejskiej. Na przykład to, co obserwuję we Włoszech. Być może będą się tam musiały odbyć kolejne wybory na jesieni. Cały szereg różnych kwestii, które naprawdę stanowią bardzo skomplikowany wynik. Czy pan nam jeszcze powie krótko, jakie są te linki między tym, co się stało 500 lat temu, a tym, co się stało, co się dzieje teraz. Ale no, przede wszystkim ustalmy jedną rzecz. Jak oglądamy film albo czytamy książkę, to chcemy wiedzieć, kto jest bad guy, a kto to jest good guy. Zaczyna pan od reformacji i mówi pan o różnych troskach, o kryzysie, który stał, no ona jakoś tam zapoczątkowała 500 lat temu. No to ustalmy, czy Marcin Luther to był bad guy, czy good guy? Wygląda na to, że bad guy. It's a good question. Bardzo dobre pytanie. Ja nie uważam, że moja książka jest jakiegokolwiek rodzaju moralitetem. Na pewno nie takie było zamierzone. Jest to próba zrozumienia, w jaki sposób świat, w którym dzisiaj żyjemy, powstał, stał się. I to wszystko bazuje na takim przekonaniu, że musimy cofnąć się zdecydowanie dalej w przeszłość, nie tylko sięgać XX wieku, czy też okresu rewolucji przemysłowej, czy rewolucji francuskiej, abyśmy zrozumieli, w jaki sposób doszliśmy do miejsca, w którym jesteśmy. Luther na pewno nie jest tym złym facetem. Na pewno nie bardziej niż przywódcy średniowiecznego kościoła katolickiego. Luther zareagował na sposób, który był dla niego ważny, a który, ponieważ chciał zrozumieć te problemy, odnieść się do problemów w średniowiecznym kościele katolickim. Jego rozwiązanie i jego uporczywe twierdzenie, że to Słowo Boże i to, co wyczytamy w Biblii, powinno stanować dla nas jedyną podstawą, od razu tworzy kolejny problem ze względu na różne sposoby, w jaki Biblia jest interpretowana. Ci, którzy się zgadzali z Lutherem, często jednak nie zgadzali się z jego interpretacją Biblii, więc on nie jest tym złym, w tym sensie, że powinniśmy na niego zrzucić całą winę. Jest cały szereg powodów, dla którego te problemy Kościoła katolickiego w wiekach XV i XVI powinny być uznane. Natomiast jednocześnie reformacja i wszystkie te niezamierzone zmiany, które reformacja doprowadziła, do których doprowadziła, także tych różnic w chrześcijaństwie, na pewno mają tutaj duży wpływ na to, co jest teraz. Teraz może zapytajmy o to, co by było, gdyby. Nie ma w pańskiej opowieści, w pańskiej wizji historii założenia, że to tak miało być, że to jest jakaś teleologia, celowość, że to musiało tak być, doprowadzić do takich skutków. Według pana to jest zbiór wielu ludzkich decyzji, a potem instytucjonalizacji tych decyzji. Taka jest pańska myśl. I pańska myśl jest również taka, że ci pionierzy reformacji, XVI wiek wczesny, czyli no głównie Luther, potem jeszcze inni, oni zaatakowali nie tyle nadużycia czy niedobre praktyki w Kościele, tylko zaatakowali samą bazę. Znaczy uznali, że Kościół jest czymś, że brak mu legitymacji, ponieważ wszedł na ścieżkę zła. Prawda? Coś takiego. I teraz, czy mogło być inaczej? Czy można by było wtedy doprowadzić do reformy Kościoła jakimiś innymi środkami, gdyby Luther i inni twórcy reformacji nie byli tak bardzo radykalni? Yes, that's an excellent question. To jest naprawdę świetne pytanie. I zresztą wspominam o tym także i w mojej książce, że istnieje cały szereg innych wysiłków reformatorskich przed Lutrem. Luther nie był tym pierwszym, który zauważył, że są jakieś problemy, które trzeba rozwiązać. Na przykład reformy, które koncentrowały się na edukacji. Erasm, prawda? Humanistyczny naukowiec. Już na początku wieku XVI, we wczesnych latach, kiedy Luther sam jako ten augustyński ogień tworzy z niego teologa. Gdyby tego rodzaju reformy miały szansę na spełnienie, gdyby mogły być dopuszczone do realizacji w różnego rodzaju szkołach i instytucjach, to kto wie, jakie rezultaty mogłyby tego być. I to jest już bardzo inny rodzaj wizji reformy niż ta reforma, o której myślał Luther. W jego mniemaniu reforma powinna być apokaliptyczna. Uważał, że oto zbliża się koniec świata i ten niepokój początku reformacji stanowiło dla niego potwierdzenie właśnie tego końca świata, którego oczekiwał, którego się spodziewał. Oczywiście to się nie zdarzyło, nadal jesteśmy tutaj, zresztą im się też nic specjalnie nie zdarzyło, przeżyli, natomiast pojawiło się szereg różnych konsekwencji nieoczekiwanych, których Luther też nie chciał. Niemniej chciałbym zwrócić uwagę, że to, co odróżnia Lutra, i to zresztą wspomina pan o tym w swoim pytaniu, od pozostałych reformatorów, to, że on widzi problemy w Kościele. Ale podstawowa innowacja, odkrycie Lutra, także tych, którzy się z nim zgadzali, to, że oni interpretowali wszystkie problemy jako symptomy i że faktyczne problemy łączyły się z doktryną, z nauczaniem Kościoła. Wobec powyższego z ich punktu widzenia ideały Kościoła z jednej strony, a praktyki z drugiej, tak jak to miało miejsce w średniowieczu, a teraz Luther twierdził, że powinniśmy popatrzeć, w jaki sposób mamy zmienić zachowanie ludzi, także i samych księży, którzy często naruszali też te zasady. Luther, Calvin i wszyscy inni wcześniej protestanci, oni byli przekonani, że to są właśnie symptomy, których można by było oczekiwać ze względu na fałszywą doktrynę. A problem polegał na tym, że Kościół odszedł już od czystego Słowa Bożego zapisanego w Biblii. Zatem musimy do Biblii wrócić i bazować naszą doktrynę tylko na tym i dopiero od tego momentu ponownie ustanowić fundamenty i że będziemy organizować nowe społeczeństwo, politykę i stworzyć prawdziwie społeczeństwo chrześcijańskie. Natomiast niestety nie zgadzali się, co tam w tym piśmie było napisane. Protestantyzm zatem od początku jest ruchem, który jest rywalizujący, który ze sobą się ściera. Nie jest to ruch jednolity czy zunifikowany wobec katolicyzmu. Sam w sobie po prostu składa się z wielu różnych ruchów. Tak, ale ta reforma wymagałaby również dobrej woli. No, Luther i twórcy reformacji musieli mieć partnerów, prawda? Nie mieli ich. Być może dlatego zaatakowali tak mocno. No ale to jest, właśnie pan o tym już powiedział. Może wróćmy jeszcze do tych Rolling Stonesów. I chodzi mi o ten link między reformacją i między tym, co dzisiaj widzimy, jeśli chodzi o tą nieprawdopodobną konsumpcję, że too much doesn't exist, nie ma czegoś takiego jak zbyt wiele. Gdzie to się pojawia? Gdzie możemy znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy? Gdzie jest ten link? Yes, so this is I deal with this especially in chapter 5. O czym piszę szczególnie w rozdziale 5 swojej książki. Książka składa się z 6 rozdziałów i każdy z rozdziałów niejako koncentruje się na jakimś z wymiarów. Natomiast w rozdziale 5 piszę o produkcji towarów i mówię tutaj szczególnie o rzeczach materialnych i właśnie tej rządzy coraz więcej, coraz bardziej. Luther jest wielkim oponentem pomysłu zwiększonej konsumpcji i coraz więcej i więcej. On cały czas i często mówi negatywnie o chciwości, o wykorzystywaniu pieniądza, etc. Natomiast nie do końca widzimy ważnej transformacji, która miała doprowadzić do nowoczesnego konsumeryzmu aż do końca XVI wieku i początku XVII wieku, kiedy przechodzimy z Niemiec do Niderlandów. I to w Niderlandach, w Republice Holenderskiej widzimy po raz pierwszy odejście od jedności religijnej z państwem i koncentrację na handlu i na dobrobycie. W Niderlandach nie tylko wprowadzono kalwinistyczny kościół publiczny, ale także kraj zamieszkuje wielu katolików, luteran, są Żydzi safardyjscy, są inni także protestanci radykalni i przywódcy Republiki Holenderskiej zaczęli się rozglądać, zauważyli, że w Francji są cały czas toczone wojny religijne, także i problemy z religią w Niemczech. Wobec powyższego doszli do wniosku, że nie, my postawimy na handel, dlatego że ludzie wolą iść na zakupy bez względu na przekonania religijne. Zatem będziemy chcieli promować tolerancję religijną, dlatego że tolerancja religijna jest dobra dla biznesu. I to stanowi to kluczowe wydarzenie, które zaczyna być zauważone przez inne państwa europejskie, najpierw Anglia, w późnym wieku XVII i inne we wczesnym XVIII. I to jest to kluczowe wydarzenie, które doprowadziło do odwrotu od tradycyjnej etyki chrześcijańskiej, która podejrzliwie podchodziła do konsumpcji i zwrócenie się do konsumeryzmu jako wyjścia, rozwiązania konfliktów, które wynikały z kombinacji polityki i religii w okresie reformacji. To jest bardzo złożona i długa historia. Ja nie chcę teraz troszeczkę skracać tekst 600-stronnicowy. Natomiast nie możemy tak od razu przeskoczyć od Luthera do Micka Jaggera, dlatego że bardzo wiele rzeczy się wydarza pomiędzy. Natomiast na pewno ten złoty wiek Niderlandów i handel jest tutaj kluczowy. Tak, ma pan krótkie imię, a napisał pan ogromną książkę. No dobrze, ale proszę powiedzieć, ta zamiana, pan ma też talent do takich bonmotów, że zamiast iść na wojnę, to poszli na zakupy. No właśnie, to jest dobry wybór. A co w tym złego? No tak, samo w sobie nie jest to żadnym problemem, ani niczym złym. Ja nie znam nikogo, kto na przykład nie by odczuwał skutków 30-letniej wojny i w czasach westfalskich by powiedział już, hej, 30 lat wojny jeszcze raty, czemu nie? Więc Oczywiście, te decyzje, które były podejmowane, są jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast teraz wróćmy do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Nikt w wieku XVII nawet sobie nie wyobrażał rewolucji przemysłowej. Zdawali sobie sprawę, że te żądze więcej i bardziej i lepiej będą istniały i że w pewnych wiekach dalszych zostanie to być może wprowadzone w mechanizm kapitalistycznego mechanizmu prowadzącego do rewolucji przemysłowej, która z kolei będzie skutkowała tymi konsekwencjami środowiskowymi. I stąd właśnie to są te niezamierzone konsekwencje. Ja nie twierdzę w żaden sposób, że wolelibyśmy iść na wojnę niż na zakupy. Mówię tylko, że w sposób niezamierzony pojawiły się długotrwałe konsekwencje mające wpływ na całe miliony ludzi, którzy po prostu organizowali swoje życia przez to. No to zajmijmy się to jeszcze jedną z tych ważnych konsekwencji i problemów współczesnego świata. To znaczy, znowu pan pięknie to ujął elegancko i zabawnie. Kingdom of whatever, czyli królestwo czegokolwiek. Według tego, co pan pisze, to jest pańska, wielu się z panem zgadza. Nie mamy fundamentu do tego, żeby orzekać, co jest prawdą, co nie. I to jest wynik tego, co było kiedyś. Protestantyzm to wprowadził, no bo ci ludzie, którzy chcieli się oprzeć na Piśmie Świętym, no właśnie nie byli zgodni, co to znaczy, jak je interpretować, prawda? I tutaj mamy echo. Ale właściwie, no poszukajmy jakichś dobrych stron tego królestwa czegokolwiek. To ma dobre strony. Oczywiście może prowadzić do łatwizny takiej życiowej, ale może również otwierać pole poszukiwań duchowych różnego typu. Nie jesteśmy zdani wtedy na jedną doktrynę, na obowiązującą prawdę, tylko możemy szukać na własną rękę. Prawda? No właśnie, co w tym złego? Jest to analogiczne poniekąd do tego ostatniego pytania, które pan zadał. Samo w sobie na pewno nie jest to niczym złym. Nie wydaje mi się, że ktokolwiek, kto twierdzi, czy rozpoznaje opcję bardzo konkretnie narzuconej ortodoksji religijnej, w której ludzie nie czują się ani wyzwoleni, ani spełnieni, tylko represjonowani i pod pręgierzem konkretnego reżimu religijnego, czy też kiedy mamy do czynienia na przykład z wiekiem XX i czasami troszeczkę się głupio czuję, kiedy mówię coś takiego w Polsce, oczywiście dlatego, że historia tego kraju w wieku XX była właśnie z tej drugiej strony nowoczesnego, świeckiej próby stworzenia być może pewnej politycznej utopii, która z kolei miała w konsekwencji, czy doprowadziła w konsekwencji do gigantycznego cierpienia i strasznych rzeczy. Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju zinstytucjonalizowana tolerancja, która jest typowa dla nowoczesnego demokratycznego liberalizmu, jest zdecydowanie lepsza niż to, co moglibyśmy sobie wyobrazić jako historyczną alternatywę. Nie oznacza to jednak, że nie łączy się ta sytuacja, nie posiada ta sytuacja konkretnych problemów. I te problemy, które oglądamy w chwili obecnej, to historyczne dziedzictwo, wartości, treść, wspólna dzielona kultura, a także pewne tło chrześcijańskie, podstawowych wartości, które poniekąd formuje zachodnie społeczeństwa, to wszystko stało się słabsze, mniej oczywiste, mniej obecne w dyskursie publicznym i instytucjach i w tym momencie mamy etyczne i polityczne nieporozumienia w naszych krajach. Powiem, jest większy żal i coraz trudniej jest doprowadzić, aby wszyscy zgadzali się, przystawali na te podstawowe wartości. Czym jest człowiek, czym jest rodzina, w jakiego rodzaju społeczeństwie winniśmy żyć, gdzie jest sprawiedliwość, chociażby w dystrybucji dóbr. To w tym momencie jest przedmiotem bardzo gorzkich nieporozumień i wojen i wydaje mi się, że to, co w tym momencie dominuje, to jest władza. Innymi słowy, kto ma władzę, kto może sterować opinią publiczną i tym, kogo się wybierze. Czyli to nie oznacza, że to są społeczeństwa, które idą ku konsensusowi. Mówię o społeczeństwach teraźniejszych. To są społeczeństwa, które chcą, aby ich zostali wybrani, aby ich wartości były hołdowane, aby ich prawa i ich programy były realizowane. I to nie stanowi rozwiązanie na problem. Czy to jest lepsze od totalitaryzmu? Oczywiście, że tak. Czy to jest lepsze od tego różnego rodzaju bardzo ścisłych ortodoksji wczesnej nowoczesności? Tak, ale to jednocześnie nie oznacza, że idziemy ku liberalnej utopii. Bo liberalizm według mnie w tym momencie znalazł się w poważnych opałach. O tym może porozmawiamy, jaka jest możliwość wyjścia z tego kryzysu. Ale to wygląda tak, że ktoś, ludzie z przeszłości chcieli rozwiązać problemy, które były rzeczywistymi, realnymi problemami. Na jakiś czas rozwiązywali te problemy, powodując nowe, czasami nawet być może większe, prawda? Taka myśl może wynikać z pańskiej książki. Dobrze, ale chciałbym poznać przekaz jeszcze. Znaczy, czy pańska książka jest próbą powrotu do złotego wieku średniowiecznego chrześcijaństwa? Pewnie wielokrotnie takie pytanie panu zadawano, no ale ono jest chyba zasadne, prawda? No straciliśmy taki światopogląd, który tłumaczy świat, który nie jest pokawałkowany. Mamy odpowiedzi na wielkie pytania życia. Ten światopogląd miał swój głęboki sens i długo działał, prawda? No to znaczy, że może trzeba do niego wrócić, jakieś nowe średniowiecze może. Tak, to pytanie mi zadawano i wcale, na pewno wcale tak nie uważam. Bardzo konkretnie, intencjonalnie zatytułowałem konkluzję do tej mojej książki wbrew nostalgii. Wbrew nostalgii, czyli to wcale nie jest wezwanie do powrotu. Nie ma absolutnie takiej możliwości, aby czytelnik tej książki mógł wpaść na pomysł, że ja mam taką wizję, że średniowiecze było pewnym złotym wiekiem harmonijnym, wszyscy rozumieli swoje miejsce i tak dalej. To po prostu jest w odniesieniu do sukcesu reformacji, czyli to wcale nie jest opinia, którą bym podzielał na temat średniowiecza, ani historycznie, ani nawołując, że powinniśmy do tego czasu wrócić. Wydaje mi się, że nie tylko rzymski katolicyzm, ale także inne tradycje nadal oferują pewne intelektualne i rygorystyczne opinie na świat dzisiaj. Wydaje mi się, że jest to błędem i także symptomem pewnej ignorancji wielu, którzy nie znają się na teologii i którzy nie znają się w ogóle na żadnych dyscyplinach akademickich i po prostu nie widzą, w jaki sposób te religijne tradycje mogą się w ogóle w jakikolwiek sposób taki związać. Wydaje mi się, że są one raczej miejscem pewnego dyskursu religijnego w życiu publicznym, dopóki robimy to w sposób odpowiedzialny, intelektualnie poważny. To znów prowadzi nas do kolejnego problemu, o którym także mówiliśmy, problemu szerszych w ogóle dyskursu publicznego w poszczególnych naszych społeczeństwach dzisiaj. Bo nie oznacza to wcale, że ludzie będą chętni podjąć te pomysły, widząc to jako rozwiązanie na swoje problemy, ale wydaje mi się, że to może stanowić pewne otwarcie. To nie tak, że wszyscy nagle przystaniemy i przyjmiemy jedną opinię. Natomiast wydaje mi się, że argument, który jest najbardziej przekonujący w odniesieniu do prawdy chrześcijaństwa, to nie jest argument bardzo intelektualnie złożony. Chodzi tutaj o to, że ludzie mogą żyć w jakiś sposób, który inni uważają za okej. I dlatego uważam, że na przykład reakcja na papieża Franciszka na świecie jest tak silna, nie tylko wśród katolików. On poniekąd jest pewnego rodzaju ucieleśnieniem tradycyjnej maksymy w odniesieniu do świętego Franciszka oczywiście, że zawsze niesie Słowo Boże, ale tam, gdzie to możliwe, czy konieczne, korzystaj ze słów. Czyli mówimy tutaj, że przyszły konsensus może być zrealizowany przez mniejszy konsumeryzm, by więcej ludzi żyli w sposób, nie myśląc tylko i wyłącznie o sobie. Większy konsumeryzm na pewno do żadnego konsensusu na jakikolwiek temat nie doprowadzi. Jeszcze a propos słów na mojej półce z książkami, z poezją. Jest taka książka napisana przez księdza Twardowskiego, wybitny polski poeta, ksiądz. Ona jest zatytułowana Nie przyszedłem pana nawracać. To jest tytuł tak jednego z jego wierszy. To, co pan pisze, to też nie jest w tę stronę. Nie przyszedł pan nas nawracać. To znaczy, ja odpowiadam na to pytanie dotyczące tego, w jaki sposób możemy znaleźć konsensus. Natomiast ja jestem historykiem, ja próbuję zrozumieć czy zinterpretować przeszłość, przez to zrozumieć teraźniejszość, ale nie czuję się kompetentny, nie jestem także szkolony, aby tworzyć jakąś politykę. Na pewno nie jestem żadnym mesjaszem, który miałby teraz przewidywać przeszłość. Ironia polega na tym, że być może ta analiza mojej książki jest akuratna w tym względzie, że faktycznie będzie nam trudniej zrozumieć, jak konsensus miałby wyglądać. Mamy już system instytucjonalny, który funkcjonuje w taki sam sposób, że jeżeli ktoś nie zgadza się odnośnie konkretnych wartości, bardzo trudno jest cokolwiek zrobić, bo zawsze można powiedzieć, że no tak, ale to jest twoja opinia, ja mam swoją opinię, ty żyj swoim życiem, ja swoim. A są miliony ludzi, którzy mają tego rodzaju wrażliwość, wpływają na nasze życie publiczne i właśnie to teraz obserwujemy. Jeżeli argument wynikający z tej książki jest precyzyjny, to wcale nic dziwnego, że nie tylko ja, ale i wiele innych osób nie ma odpowiedzi na pytanie, co teraz, co mamy teraz robić. Gdybyśmy się mylili w tej tezie, to byśmy tę odpowiedź mieli. Bardzo bym chciał, gdyby ktoś mógł mi powiedzieć, a powinniśmy zrobić to i to. Panie profesorze Gregory, nie zauważył pan tej bardzo oczywistej ścieżki. Niestety, to się nie zdarzyło, co mnie wcale nie dziwi. Nie zdarzyło się to między innymi dlatego, że argumentacja przedstawiona w książce jest zasadna. Jestem naprawdę optymistą. Jestem nastawiony pozytywnie. Może czytelnicy mojej książki by na to nie wpadli, ale ja bardzo często sobie myślę, że chciałbym, żeby przeszłość wyglądała inaczej. Natomiast różnica pomiędzy tworzeniem mitów i nostalgią, a historią z drugiej strony jest taka, że historia zaczyna się, kiedy zaczynamy zdać sobie sprawę, że bardzo często ta przeszłość ludzka była zupełnie inna niż taka, jakiej byśmy sobie życzyli. No niestety, ale była taka, jaka była i takie są konsekwencje. I jakkolwiek jest wiele świetnych rzeczy związanych z nowoczesnością, na przykład materialny dobrobyt, nie ma w tym nic złego, ale dystrybucja, która jest pozbawiona równości i właśnie cały czas coraz więcej, co prowadzi do negatywnych konsekwencji środowiskowych, to już jest konkretny problem. Mamy wartości, które niejako po prostu zostały wytracone, ich ograniczenia naruszone. I właśnie może do tych wartości się odnieśmy jeszcze. No. Bardzo wyraźnie pan podkreśla, że siłą średniowiecznego światopoglądu było to i chrześcijaństwa, i kościoła średniowiecznego, że prezentował pewną pogląd na świat, bardzo szeroki i że była to próba odpowiedzi na questions of life, jak pan to formułuje i to wielkimi literami pan to zapisuje, znaczy podstawowe pytania życia, prawda? I że to był konsekwentny system, to nie był świat odczarowany, jak to potem się stało i sprywatyzowany jakby, mieliśmy konsensus, i mieliśmy głębię tego spojrzenia. No, można oczywiście na to patrzeć, różne, krytykować to, co się tam wtedy działo z wielu zasadnych powodów, ale jednak tak było. I teraz chodzi mi o te questions of life. Gdzie można szukać? Wiem, że pan jest prorokiem i mesjaszem, może niestety, ale gdzie możemy szukać? Gdzie możemy szukać źródeł? W którą stronę spoglądać, żeby no, spróbować znaleźć odpowiedzi? Yes, I think thanks for that, tak, that question. Dziękuję bardzo za to pytanie. What I call in the book life questions, właśnie te pytania życia, które zadaję w książce, jest to moja próba uznania, iż wszyscy ludzie, bez względu na to, czy w średniowieczu, czy w wieku XVI, czy teraz, wszyscy ludzie, przynajmniej w sposób implicytny, odpowiadają na tego rodzaju pytania. Właśnie w co powinienem wierzyć i dlaczego? Co jest prawdą i skąd ja to wiem? Jakim człowiekiem powinienem być? jakim wartościom powinienem hołdować. To są te pytania, które być może nie jawią się w sposób tak konkretny w głowach każdego z nas. Wszyscy próbujemy po prostu czytać i próbować znaleźć, ale my przecież żyjemy według jakiejś wartości i to stanowi odpowiedź na to, jakie wartości są ważne dla każdego z nas. Dwa najważniejsze rodzaje podstaw dla tego rodzaju odpowiedzi od XVI wieku na Zachodzie to po pierwsze była Biblia, szczególnie w protestantyzmie, czyli Słowo Boże, które stanowi fundament, na podstawie którego będziemy w stanie odpowiedzieć na te pytania życia raz na zawsze i wszyscy będziemy po prostu iść według tych pytań i tworzyć społeczeństwo, ale to tak nie wyszło. Ta fragmentaryzacja od samego początku reformacji doprowadziła do problemów, którymi trzeba się było zająć. Drugą próbą była umysłowość, czyli to ta próba oświeceniowa i także poniekąd oświecenie, ale także i nowoczesna filozofia od wieku XVI. Niemniej to także nie zrealizowało się w sposób, jaki był zamierzony i postmodernizm, ponowoczesność jest właściwie uznaniem, że ten sen oświeceniowy ponownego utworzenia reorganizacji społeczeństwa ludzkiego tylko na podstawie umysłów Leibniz, Kant, Descartes, Hegel, Heidegger, do kogokolwiek byśmy to nie odnieśli. Oni także funkcjonowali w sposób, który był analogiczny reformatorom, czyli oni coś zakładali, ale to nie wyszło. A mamy teraz instytucje, które po prostu produkują cały szereg różnych odpowiedzi. Właściwie powtarzam to, co pan powiedział. Z mojego własnego punktu widzenia nie wydaje mi się, że katolicyzm, rzymski katolicyzm stanowi jedyne rozwiązanie. Natomiast uważam, że pozostaje to innym, kolejnym możliwym rozwiązaniem poza tymi dwoma, o których mówiłem, bo tutaj mówimy o autorytecie, który wyrasta z tradycji i który też bazuje na Biblii, korzysta z umysłowości, ale nie ogranicza się tylko do Biblii, czy tylko do umysłu. I to może stanowić alternatywę. I chciałbym także dodać, że inne tradycje religijne, o których mówiłem, mogą nam dać odpowiedź na te pytania, które nie znajdują odpowiedzi w na przykład judaizm i islam. Faktycznie tego rodzaju odpowiedzi dają dla swoich wiernych. Natomiast uważam, że iluzją jest, by myśleć, iż możemy mieć faktyczne jakieś ufundowanie praw człowieka, bo pamiętajmy, że to sami ludzie są nosicielami tych praw i to jest niemożliwe, że te prawa mogą być realizowane, jeżeli nie mamy jakichś odniesień transcendentnych. Tego konsekwencje widzimy już teraz, patrząc na technologię, patrząc na niezwykle nierówny podział bogactwa i także ochronę woli jednostki. Elon Musk, który chce na przykład, nie wiem, wystrzelić rakietę z samochodem w przestrzeń kosmiczną, czy to jest śmieszne, czy to jest głupie, czy to jest po prostu królestwo czegokolwiek. No cóż, ma pieniądze, może sobie pozwolić na cokolwiek. I to nie jest chyba ten jedyny moralnie problematyczny przykład. Jest wiele znaczniejszych. Natomiast uważam, że faktycznie religijne tradycje nadal stanowią dobre źródło do odpowiedzi. Mieszkamy teraz w świecie postreligijnym, w którym nie mamy religijnych, poważnych sposobów odpowiedzi na tego rodzaju kwestie, aby móc wieść życie właśnie według tych odpowiedzi. Czyli rozum nie wystarczy. Rozum zawiódł. No. To znaczy, ja nie chcę być tu źle zrozumiany. Ja uważam i w rozum wierzę. W umysłowości nie można oczywiście napisać książki i przedstawić argumentację, jeżeli w rozum się nie wierzy, ale nie mogę tylko i wyłącznie ograniczyć się do rozumu, kiedy się zastanawiam, w jaki sposób mam żyć, kim powinienem być, co jest dla mnie największą wartością w życiu. Nie, dlatego, że studia nowoczesnej filozofii filozofii jednak mogą do tego rodzaju konkluzji prowadzić. Oprócz tego, że jestem historykiem w Leuven w Belgii, studiowałem przez 4 lata filozofię i studiowanie historii filozofii także prowadzi do konkluzji, że nowoczesny filozoficzny sen, że sam rozsądek, sam rozum bez odniesienia do żadnej innej władzy, tylko władzy rozumu nie może i do tej pory to się nie stało i też nie stanie się w przyszłości, że ludzie po prostu się ze sobą pogodzą. Tak więc nie uważam, że ten rozum i to przez duże R jest tym właśnie źródłem odpowiedzi na pytania życia. A na pewno też ta odpowiedź nie leży w nauce. Nauka nie da nam odpowiedzi na pytania normatywne. Kim powinienem być? Kim jestem? Na to nauka, w tym nauka nam nie pomoże. Nowi ateiści, Richard Dawkins, Steven Pinker i inni, oni absolutnie się tutaj mylą. Nie rozumieją różnicy pomiędzy empirycznym dochodzeniem, empirycznym badaniem, a opartym na wartości pytaniu normatywnym czy etycznym. On uważa, że nauka może odpowiedzieć na pytanie normatyczne, wcale nie. Aczkolwiek można być bardzo świetnym naukowcem i bardzo słabym filozofem. The past is never dead. To jest przesłanie pańskiej książki, właśnie wzięte od Faulknera. The past is never dead, it's not even past. Bardzo zabawne właściwie, chyba prawda, że przeszłość nigdy nie jest martwa, a nawet nie jest przeszłością. I próbował pan pokazać, co się stało 500 lat temu, jak to waży dzisiaj, jak bardzo waży dzisiaj. Czekamy na przekład pańskiej książki, polski przekład. I bardzo panu dziękuję. you're making some very good... recommendations and suggestions for the translation of my book, which I'm very grateful for. Polski przekład. Mam nadzieję, że to się stanie. Książka jako taka w całości jest próbą odpowiedzi na to pytanie na 600 stronach, ale bardzo króciutko. Próba niejako posadowienia chrześcijaństwa tylko i wyłącznie na bazie Biblii doprowadziło do fragmentacji, nie tylko na podział protestantyzm, katolicyzm, ale także wiele nieporozumień w ramach protestantyzmu. Te ciągłe nieporozumienia doktrynalne, czym jest tak naprawdę chrześcijaństwo prawdziwe, doprowadziło do problemów intelektualnych, które nowocześni filozofowie, myśliciele próbują rozwiązać tylko i wyłącznie bazując na rozumie, na umysłowości. Natomiast z drugiej strony, ze względu na fakt, że chrześcijaństwo tak bardzo łączy się, jest powiązane z polityką, edukacją, kulturą, w świecie zachodnim, to wszystkie te nieporozumienia dotyczące religii łączą się z nieporozumieniami na tych innych obszarach. Zatem to są wojny religii, ale tak naprawdę to są wojny wychodzące poza stricte religię. I próby niejako zmierzenia się z tymi problemami intelektualnie poprzez oświecenie, poprzez rozum, ale także poprzez instytucje, ochronę jednostki, umożliwienie jej, aby mogły myśleć sobie, co chcą, ta nowoczesna wolność. One oczywiście rozwiązują problemy z czasu reformacji, ale jednocześnie tworzą nowe problemy, które właśnie w tym momencie widzimy, czyli to królestwo czegokolwiek, problem, gdzie mamy jakąś wspólną podstawę, w jaki sposób mamy rozwiązywać nieporozumienia ekonomiczne i w jaki sposób mamy zarządzać tymi troskami politycznymi i środowiskowymi, które pojawiły się z samej ochrony praw jednostki. I to jest właściwie na krócej, jak to wszystko mogę ująć. Bardzo panu dziękuję. Profesor Brad S. Gregory był dzisiaj z nami. Czekamy na przykład pańskiej książki. Bardzo dziękuję, że pan przyjął zaproszenie. Bardzo dziękuję Centrum Myśli Jana Pawła II, pan na zaproszenie tej instytucji jest w Polsce i dziękuję bardzo za pomoc przy realizacji tego wywiadu. I bardzo dziękuję pani Ewie Kanigowskiej-Giedrych, która tłumaczyła naszą rozmowę. Ewa Redel realizuje program, a Edyta Kocęba jest wydawcą Klubu Trójki. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm? A może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja seriale w sypialni. Z kolegami, mówisz? W Media Expert pomożemy wybrać najlepszy dla ciebie telewizor. Przywieziemy go, zamontujemy na ścianie i skonfigurujemy, byś w pełni mógł się cieszyć sportowymi emocjami. Gdynia zaprasza od 20 do 27 lipca na Ladies Jazz Festival. Wystąpią Ajo, Dorota Miśkiewicz, Jane Monheit, Judyta Pisarczyk, Didi Bridgewater i Melody Gardot. Teatr Muzyczny w Gdyni, Filharmonia w Wejherowie i Gdynia Arena. W Infoboxie w Gdyni koncerty finalistek konkursu o Grand Prix. Informacje o biletach na ladiesjazzfestival.pl. Sponsor Grupa Energa, Media Patroni, Pani, Live and Travel, Radio Gdańsk, Miasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestige Anywhere.pl, MPiKi Wirtualna Polska. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy.